layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Roma. Roma bab 1. Soko Paulus, abdine Kristus Yesus, kang katimbalan dadi rasul, kapiji ngelarake Injile Allah. Injil iku wus kaprasetyaake lantaran para nabi, kaya kang katulis ing kitab-kitab suci, bab Sang Putra kang coro kadagingan mijil soko tedake Daud, lan miturut roing kasucen, panjenengane iku putrane Allah, katitik ono ing wungune soko ing antarane wong mati, yaiku Yesus Kristus Gusti kita. Lantaran panjenengane, aku podo nompo sih rahmat, sarto kalenggan rasul margo asmane. Kadawuan nuntun marang sakeing bongso kang ora wanuh marang Allah, supaya podo pracoyo lan bangun turut. Kowe uga podo klebu ing antarane wong-wong mau. Kowe kang wus podo katimbalan dadi kagungane Yesus Kristus. Marang poro sedulur kabeh kang manggon ing Roma, kang podo ditresnani dening Allah, kang katimbalan lan kadadekake poro suci. Sih rahmat ono ing kowe kabeh, lan tentrem rahayu soko Allah Romo kita, lan soko Gusti Yesus Kristus. Kang kapisan, aku saos syukur marang Allahku, margo dening Yesus Kristus ing atase kowe kabeh. Awit kabar bab pracayamu, wus sumebar ing saindenging jagat. Sabab Allah kang dak latosi kanthi gumolonging atiku, ing sajrone martakake Injil bab Sang Putra, iku kang dadi seksiku, menawa ing sajrone pandungaku, aku tansah ngelingi marang kowe. Aku ndedonga, muga-muga marga saka karsane Allah, ing wekasane, aku bisa oleh wewengan nilii kowe kabeh. Awit, aku kepingin banget ketemu kowe, saperlu andum ganjaran kasukman, supaya kowe podo dikuatake. Yoiku, supaya aku ono ing antaramu, lan melu kalipur dening pracaya kita. Aku dening pracayamu, lan kowe dening pracayaku. Poro sedulur, karepku supaya kowe podo mangerti, yen aku wis kerep duwe niat nilii kowe. Nanging nganti seprene tansah ono alangan, supaya ono ing tengah-tengahmu, aku bisa nemu woe. Podo kaya ono ing satengahing poro bongso, kang ora wanuh marang Allah. Aku kaputangan budi marang wong Yunani, mangkono uga marang bongso-bongso kang ora wanuh marang Allah, wong wasis, lan wong bodho. Iyo kang mangkono iku, kang jalari aku uga kepingin martakake Injil marang kowe, kang podo manggon ing Roma. Sabab aku ora isin mungguing Injil, awit Injil iku kakiyatane Allah kang jalari kaslametane saben wong kang pracaya, wiwitane wong Yahudi nanging uga wong Yunani. Sabab ing kono kapratelakake anggone Allah benerake kang metu saka ing pracaya lan nuntun marang pracaya, kaya kang katulis surasane, wong kang kabenerake margo saka pracayani bakal urip. Sabab bebendune Allah wis kawedharake saka ing swarga tumrap sarupaning duraka lan pialaning manungsa kang nindes prakara kang bener marga dening pialane. Awit kang disumurupi mungguing Allah iku wis cetha tumrap wong-wong mau, jalaran Allah wis mratelakake marang wong-wong mau. Awit dene kawontenane Allah kang ora katon, yaiku kakiyatane kang langgeng, sarto kaalahane, bisa katon, lan dimangerteni, soko ing pakaryane, wiwit dumadine jagat, satemah wong-wong mau, podo ora bisa sela. Amarga sanadyan podo mangerti marang Allah, wong-wong mau ora podo ngluhurake panjenengane kang jumeneng Allah, utawa ora podo saos syukur marang panjenengane. Nanging pangangen-nangene dadi podo tanpa guna, lan atini kang bodho podo dadi peteng. Wong-wong mau podo rumangsa pinter, nanging satemene bodho. kamulyane Allah kang langgeng, dilironi wewujudan kang memper manungso kang ora langgeng, manuk-manuk, kewan-kewan sikil papat, utawa kang rumangkang. Mulane Allah banjur ngujo pepenginaning atine kang jember, satemah badane dianggo jember jinemberan. Wong-wong iku ya padha nglironi prakara kang bener mungguing Allah, sarono apus-apus, sarta padha memuji lan ngabekti marang titah, kanthi nglalekake kang nitahake, kang mestine pinuji puji ing salawas-lawase. Amin. Mulane Allah ngujo wong-wong mau padha nuruti hawa nepsune kang nista, sabab kang wadon padha ora awor turu salumrahe karo bojone, nanging padha nyulayani kodrat. Mangkono uga kang lanang padha ninggal patrap sapaturon kang lumrah karo kang wadon, nanging kelawan ati kang ngangah-angah tanpa isin nindakake iku karo pepadane wong lanang. Satemah wong-wong iku padha nampani piwales kang murwat karo durakane, dadi sarehne padha rumangsa ora perlu ngakoni Allah. Mulane Allah ngujo wong-wong mau marang pangangenangan kang nista, satemah padha nindakake patrap kang ora patut, kebak ing sarupane kadurakan, kadursilan, kasrakahan, piolo, kebak drengki, gawe pati, tukar padu, culiko sarto pikiran olo, padha seneng misuh, mitenah, sengit marang Allah, kurang ajar, gumunggung, umuk, culik, ora bangun turut marang wong tuwa, tanpa budi, ora setya, ora welasan, tegelan. Sabab sanadyan padha mangerti marang pepundutaning angger-anggere Allah, yaiku yen saben wong kang padha nglakoni kaya mangkono mau pantes kaukum pati, wong-wong mau malah ora mung nglakoni dhewe, nanging iya nyarujuki marang kang padha nglakoni mangkono.